Yeah, baby. Bailar. Bailar. Bailar. Bailar. Are o fustă scurtă și pantofi cu toc. Are chiloții în ea de poartă noroc. I-aș da și 10 mii doar să mă plim cu ea. După ea întoarce capul și poliția. Poliția, poliția, poliția, poliția. Are, are siluetă ca-n Columbia. Dau, dau banii mei pentru bătuia ei. Are, are siluetă ca-n Columbia. Dau, dau banii mei pentru bătuia ei. Columbia, Columbia, aha, aha. Sunt 5 calori.